Дубровка Владимиру Короткевичу. Дубровка, синевокий пращур, сябровку юную гукав, и реха быцем камень спрашчи, у нем не упадла рукав. Святился страхом пень струпехлый, сипела багна, загуну, тугая, трапеткая бегла, схмелелая от плыну. Як прысок сыпались росы, з некранутых косою трав, и он догонял упарты, рослый, и верас икры казатав. Але з галёкаў, яхкаў, мяўкаў, і дыхаў горача тумаш, мох буравы стаў мяккі-мяккі, клубіўся шуб, туман, я пазнаю зелёнабровых, для іх вякі, што скрызнякі, бярозкі ў кудзерках дубровак, як беленькі каснікі.